Politieke verandering. Wij leven in een individualistische samenleving. In een gefragmenteerde samenleving leiden steeds meer mensen een onsamenhangend bestaan. Dat komt ook mede door de ongevoeligheid die door de dagelijkse sleur veroorzaakt wordt. Hoewel daar best veel mensen met een succesvolle opleiding tussen zitten, blijkt de groep die terughoudend is tegenover politieke veranderingen veel groter dan de groep initiatiefrijke burgers die het voortouw pakken die veel kleiner is. De politiek maakt misbruik van het politieke onbenul van de gemiddelde Nederlander. Over het algemeen zijn dat mensen met weinig fantasie en geen interesse in de politiek en samenleving, maar die wel gaan stemmen. Het volk is hierdoor niet in staat de ballon door te prikken om de leugen te kunnen doorzien. Protestacties. Men kan rapporten schrijven over misstanden in de politiek. Voor bepaalde groepen in de samenleving heeft het totaal geen zin. De initiatiefloze houding en ongeïnteresseerdheid van een deel van het volk zet weinig zoden aan de dijk voor politieke en sociale verandering. Hoewel er van tijd tot tijd demonstraties zijn door groepen burgers met als onderwerp afkeer van politiek en maatschappij door burgers die zich onrechtvaardig behandeld voelen door de overheid. Dergelijke demonstraties zijn vaak kortstondig van duur, en er is niet echt sprake van een vast, strategisch plan. Het volk wil daarmee alleen maar hun frustraties uiten, over een specifiek onderwerp dat te maken heeft met hun bedrijf of, wat, hun in de kern persoonlijk raakt.